Radio 1. 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst heeft een financiële influencer een boete gekregen van toezichthouder AFM. Hij moet ruim 620.000 euro betalen. De man maakt op sociale media en via masterclasses reclame voor de illegale vermogensbeheerder Grinta Invest. 10% van de inleg was voor hem, wat wettelijk niet mag. In oktober 2021 konden beleggers ineens niet meer bij hun accounts. Naar schatting 100 tot 200 Nederlandse gedupeerden raakten hun geld kwijt. Opa's en oma's die hun kleinkinderen niet meer mogen zien, krijgen meer kans bij de rechter. Een voorstel van minister Weerwind lijkt een meerderheid te krijgen in de Tweede Kamer. Bij echtscheidingen komt het nogal eens voor dat grootouders hun kleinkinderen niet meer te zien krijgen. Bij de rechter moeten ze nu aantonen dat ze altijd veel contact met een kleinkind hadden. In de praktijk was dat lastig. Weerwind wil dat de rechter nu eerder kijkt of omgang met opa en oma in het belang is van het kind. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Zuid-Libanon. Het leger gaf beelden vrij van exploderende gebouwen. Over slachtoffers is niets bekend. Eerder voerde Hezbollah een grote aanval uit op het noorden van Israël. Volgens Israël werden ruim 200 projectielen afgevuurd. De meeste zouden zijn neergehaald door de luchtafweer. De aanval van Hezbollah is een wraakactie voor de dood van een hoge commandant bij een Israëlische aanval. Hezbollah zegt dat het de aanvallen gaat opvoeren. De internationale pornosite X-Hamster moet binnen 3 dagen alle beelden met Nederlanders weghalen als die daarvoor niet expliciet toestemming hebben gegeven. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. Op X-Hamster kunnen gebruikers zelf pornovideo's plaatsen. Tot oktober 2021 kon dat ook zonder expliciete toestemming van de betrokkenen. En het weer, vannacht opklaringen, minimaal 4 graden. Morgen in het noorden een enkele bui, verder droog en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. Vind je in ons huismerk geen palmolie? Bij ons is alles biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Weer prijsvoorstellen. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel 700 euro korting. Stella, slim vooruit. Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist? NRV. Ja. Of New York leren kennen als een New Yorker. NRV. Of de middernachtzon zien op de Noordkaap. NRV. Of naar de Highlands van Schotland. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst. Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. NRV. Nu tot 300 euro kassakorting op nrv.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. Het Westland, het is zo'n beetje de lichtste plek ter wereld. Vanwege die lichtvervuiling moeten de kassen in het Westland verduisterd worden. Maar hoe gaan de telers daarmee om? 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht nooit meer uitgaat, maar ook reclames of de lampjes in je achtertuin. Jaarlijks neemt lichtvervuiling met 10% toe in ons land. Vijf Dagen reist deze week af naar de lichtste en de donkerste plek van Nederland om te praten met ecologen, glastuinbouwers en nachtbewakers. Want wat is de impact van al dat licht? Het persoonlijke verhaal deze week over licht en duisternis. En vanavond de worsteling over verduistering. We zijn met de grote gele NPO Radio 1-bus gaan rijden naar het Westland. Staan geparkeerd bij rozenkweker Mark Hoenen van SK Rozen. Goedenavond, Mark. Ja, goedenavond. Hoe lang bestaat het bedrijf al? Het bedrijf bestaat iets meer dan 40 jaar. En is het echt een familiebedrijf? Absoluut. Vader, moeder, twee broers. Ik sprak namelijk ook vlak voor... we kwamen hier om 5:30 alvast even parkeren. En kwam jouw vader tegen, Sjaak. En die zei ook, ja, ik heb twee zoden. Maar als ze niet geschikt waren geweest om dit bedrijf in te stappen... dan had ik ze het verboden ook. Want je moet wel tegen het een en ander aan... bestand zijn tegen het een en ander. Dat klopt? Ja, dat klopt denk ik wel. En je moet er ook heel veel tijd in stoppen. En dat moet je eigenlijk alleen doen als je dat ook echt heel leuk vindt. Ja, en leuk vind je het, want de rozen hebben meerdere prijzen gewonnen, zag ik ook. Ja, dat klopt. We doen nog wel eens aan een wedstrijdje mee. En dan af en toe dan heb je de eerste prijs. Ja, nou gefeliciteerd nog. Ja, ik ben zeker trots op. Je hebt mij ook een rondleiding gegeven binnen. Hiernaast de parkeerplaats begint eigenlijk meteen al de kas. Ik zie de witte rozen vaagjes door het glas komen. Je kan meekijken en reageren op de uitzending via de NPO Radio 1-app. En als je het bedrijf dan inloopt, dan loop je meteen tegen een gigantische foto aan. Van, ik denk wel, 5 bij 5 meter. Van jou en je twee broers, denk ik. Ja, dat klopt. Laten we de kas instappen. Hier ziet u een hoop emmers, een aantal bosmachines en hier worden de rozen verwerkt. Ja, en hoe bijzonder is jouw roos nu? Als je hem zelf tilt is die altijd heel bijzonder. Maar ik til al 20 jaar lang witte rozen. Dus dat is voor mij betekent dat heel veel. Ja, maar ik zie een bosje witte rozen, maar jij ziet waarschijnlijk iets heel anders. Ik zie ook dat bosje witte rozen. Alleen ik zie ook een roos die... Die roos groeit natuurlijk niet zomaar. Daar gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. En dat zie ik er eigenlijk meer in terugvertaald. En hoeveel rozen per jaar? Totaal zo'n 40 miljoen rozen. 40 miljoen? Jaar in, jaar uit? Jaar in, jaar uit. Een miljoenenbusiness? Dat zeg ik niet, maar wel een hoop miljoenen stuks. En daar gaan we ook de kas in? Ja, dat klopt. Hoe groot is die? Deze is iets meer dan 3 hectare. En hoeveel rozen staan hier? Want ze zijn nou ja, ook wel trouwens 1 meter te... dat is wel... 40. Kas gaat even open. Dat is lastig om aan te geven hoeveel rozen hier nu staan. Een roos, die pootje, en dat is een continu proces. Dus je poot zijn dan in principe blijft die roos, als die financieel goed blijft draaien en alles groeit gewoon goed, dan kan die wel 8 tot 12 jaar mee. Ja, want nu is het licht en we staan ook in het licht. Het is één grote lichte ruimte door de kas natuurlijk. Allemaal witte palen, witte rozen eronder. Maar straks dan wordt het nacht, dan wordt het donker. Hoe ziet het er dan uit? Dan gaan de lampen op een gegeven moment om 2-3 uur 's nachts gaan de lampen aan bij ons. En die blijven dan weer aanstaan totdat het morgen weer licht wordt. En dat gaat automatisch allemaal? Dat gaat allemaal computergestuurd, allemaal automatisch. Ja, dat was in de kas. We zitten nu weer in de bus. Mark, waarom is dat licht zo belangrijk voor jou, roos? Ja, dat licht hebben we nodig om die roos kwalitatief heel mooi en goed te laten groeien. De knop daarin is essentieel. Die knop moet hoog zijn, die knop moet groot zijn, die moet mooi gedraaid zijn. En zonder licht hebben we een veel kleiner knop. En bovendien wordt de houdbaarheid dan ook veel en veel minder. En kunnen we ons eigenlijk niet meer onderscheiden ten opzichte van alle buitenlandse rozen. Dan ga je dus eigenlijk zeggen dat je op de internationale markt gewoon niet meer mee gaat tellen. Als wij hier het licht uit gaan zetten, dan zijn we hier in Nederland en dan zijn we ons als productiesector zeker kwijt. Maar is het dan dat die roos niet meer zo aan een hoge norm voldoet? Of is het van die 40 miljoen, Mark, dat is natuurlijk gigantisch veel. Of zit je dan niet meer aan die 40 miljoen per jaar wat je kan aantikken? Nee, dat is puur die aantal stuks die gaan natuurlijk ook wel naar beneden, maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat met name om de kwaliteit. Als je geen licht aanzet, dan krijg je allerlei fysieke ongemakken aan die bloem. Er kan schimmel in een witte roos komen. De bloemen staan geen 2 weken op de vase, maar 3 of 4 dagen. Weet je, dan ga je naar dat soort, dat soort dingen allemaal terug. Dus heb je ook geen blije klant meer natuurlijk. Als het dan denk ik een heel hoop boze klanten. Ja, sinds 2017 moet 98%, heb ik begrepen, van de kas afgeschermd zijn om zo min mogelijk licht naar buiten te laten komen. Wanneer werd jij voor het eerst met die lichthindervoorschriften geconfronteerd? Het speelt al langer. Alleen vanaf 2008 is het allemaal veel strikter en strenger geworden. En het is eigenlijk een continu proces. Waarin we zelf natuurlijk ook heel veel stappen hebben gezet. En inderdaad, die regels die worden ook steeds, steeds strenger. En wat vind je van die regels en dat het strenger wordt? Nou ja, het zorgt voor een uitdaging binnen ons bedrijf. Maar ik hou wel van uitdagingen. Dus ik pak ze graag met beide handen aan. En we proberen het. Uiteindelijk is het natuurlijk het doel dat we geen licht meer hoeven uit te stoten naar buiten. Dat wil jij ook eigenlijk als kweker? Dat hebben wij als agrariërs allemaal, 100%. Vanwege het milieu? Vanwege het milieu. Maar ook dat je ook niet iemand anders tot last wil zijn. Iets wat binnen je kas gebeurt, wil jij ook liefst binnen je kas houden. Ja, en niet overlast geven aan de omgeving. Ik zie ook wat woningen hiernaast, maar daar wonen misschien mensen die hier werken. Die zijn wel gewend aan dat licht natuurlijk. Ja, klopt. Maar inderdaad, daar is wel. Daar zijn we natuurlijk al langer mee bezig. Dus dat. En wat zijn die stappen dan in dat proces? Wat hebben jullie al gedaan? We zijn een aantal maanden en jaren geleden overgestapt op full LED-belichting. En daardoor kan je makkelijker je schermdoek gesloten houden. Alleen dan nog heb je problemen dan met vocht of met temperatuur. Want dat komt door zo'n LED-lamp. Dat is de impact. Kijk, een LED-lamp heeft weinig stralingswarmte, waardoor het eigenlijk de ruimte daaronder makkelijker afkoelt. En daardoor wordt het vochtiger. En als het vochtiger wordt, dan krijgt die roos ook allerlei problemen. En zie je die problemen dan direct op die roos of openbaren zich die dan pas later? Die zie je direct terug in kleinere knoppen. Maar de echte problemen op de vaas, dus bij de mensen thuis, die zie je pas na 2, 3, 4, 5 dagen. Oké, dus dat zie jij. Jij hebt ze dan eigenlijk al verkocht en ze staan hier al de deur uit? Ja, alleen ik wil wel goede producten verkopen en niet producten waar later klachten op komen. Nee, want dat is geen duurzame relatie. En wat dacht je eigenlijk toen je voor het eerst, want volgens mij had ook André Kuipers van die satellietbeelden gemaakt en dan zag je dat Westland helemaal zo oplichten. Wat vond je daar zelf van toen je die beelden zag? Dan weet je dat daar natuurlijk kritiek op kan komen. Dus dat is natuurlijk. Je zet in je evenschap. Ja, inderdaad. Dat kun je wel, daar kun je inderdaad wel van uitgaan. Maar ja. Ik denk wel dat de beelden inderdaad, die André Kuipers, die werden volgens mij al 10 jaar geleden werden die al gepubliceerd. Ik denk wel, als je echt gaat kijken naar het aandeel van de glastuinbouw, dat zeker met name door de transitie naar LED-belichting toe, vele malen minder is geworden. Dus André moet eigenlijk opnieuw even de ruimte in. Ik zou zeggen, nieuwe update. Ik denk als je een nieuwe update maakt en je gaat puur inzoomen op het Westland, wat had hij toen natuurlijk gedaan, echt veel en veel minder is geworden. Ja. In ieder geval vanuit de kassen wel. Wat jullie al hier doen als ondernemers. Wat je dan net vertelde, dan de omschakeling naar LED-verlichting, dat heeft denk ik ook te maken met de oorlog in Oekraïne. Daar was natuurlijk nogal een crisis. Dat klopt. Aanleiding daarvan was natuurlijk met name door de hogere energiekosten die toen natuurlijk explodeerden. Dus heel agrarisch Nederland werd gedwongen, weet je, om op LED-verlichting over te gaan. Ja, maar dat probleem wat daarna dan dus komt, die vocht en zo'n schimmel, heb je daar dan nog weer opnieuw oplossingen voor bedacht? Nee, we hadden natuurlijk wel testen al de afgelopen jaren gedaan met LED-plicht. Dus we wisten wel een beetje wat we konden verwachten. En als je dan volledig overgaat, ja, dan zie je dat het pakket aan uitdaging, dat wel heel snel heel veel wordt. Had je dat onderschat, wat dat pakket werd? Want het is natuurlijk eigenlijk is het één groot experiment geweest. In feite, ja, je kan een beetje testen doen. Het is gewoon een hele grote gok geweest voor heel de sector om in één keer over te stappen. En daarbij heb je natuurlijk, we praten hier nu over een LED-lamp, maar je hebt natuurlijk ook verschillende spectrums wat er uit een LED-lamp komt. Daar zat ook nog tussen de ene leverancier en de andere leverancier veel verschil in. Dus het was noodzakelijk dat die stap door de meeste agrariërs en ook door onszelf gezet moest worden. Alleen wel ook een risicovolle. Zeker een risicovolle. En waar hebben we het dan ook over qua investering? Want dat is natuurlijk wel. Ja, daar praat je over miljoenen euro's. En dat moet je ook maar weer terug nog verdienen, in feite. Klopt. Ja, en met al die nieuwe technologie, er zit een soort van halve groen expert voor mij, denk ik. Of doet het iemand anders dat in het bedrijf? Nee, dat doen we gezamenlijk. Dat doet een andere broer van mij met name. En hoe reageren de rozen er tot nu toe op, al die veranderingen? Ja, op zich wel goed. Alleen bij ons probeert eigenlijk altijd... wij zijn eigenlijk meer een bedrijf, weet je wat, altijd stapje voor stapje. En niet in één keer dat we gelijk in één keer het diepe in springen. Dus dat was toen een best wel een forse stap voor ons. Ik denk als we nu terugkijken dat het goed gaat en steeds beter gaat. Alleen we hebben nog een paar uitdagingen kiezen te tackelen. En wat zijn die uitdagingen? Ja, dat is met name het vochtprobleem. Ja, precies. Daar moet eigenlijk nog die... Want wij waren in de kast net en jullie hebben me ook wel even zien... dat je een soort van ventilatoren... Ja. Dat klopt, dat is een Airmax-installatie. In die transitie zitten we nu ook volledig. Die haalt wat koude, droge lucht boven het schermdoek. Zeg maar het zogenaamde gordijn. Wat ervoor zorgt dat er geen lichtuitstoot naar buiten toe komt. Ja. Die haalt daar de koude lucht weg. En die maakt in de kast wat droger. Dus dat is een manier van ontvochtigen. En dat is succesvol al gebleken? We zitten midden in die transitie. Okay. Dus dat is ook weer met ups en downs. Ja, precies. En sommige bedrijven hebben wel een paar ontheffingen gekregen. Heb jij dat ook? Als rozenteelt hebben we ook een ontheffing nodig, inderdaad. En die gebruiken we eigenlijk middels onderzoek en allerlei testen. Met name met zo'n airmixer. Om uiteindelijk straks over 10 jaar volledig gesloten te kunnen telen. Want als wij elkaar over 10 jaar weer zouden treffen... dan is het wat jou betreft gewoon donker. Dat is, wat mij betreft, is het dan donker. Dat is wel de inzet. En dat is ook wel mijn droom. En ik hoop dat dat gaat lukken. Er is een club die al verschillende keren ook bezwaar heeft gemaakt... tegen die ontheffingen hier in de gemeente. Die club heet natuurlijk Delfland. En onze verslaggever Meerte van der Drift... die sprak met Geert van Poelgeest midden in de nacht af... om een beeld te krijgen van die lichtvervuiling in het Westland. Delft-Gouw, gemeente Pijnakker, Nooddorp laten we achter ons... Ja, de bebouwde kom, ja. Een rookpluim? Ja, dat is de verwarming. En daar zie je kassen, het licht van de kassen. Oh ja, dat zie je heel goed. Kijk, en daar ook. Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland. Het is een afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurvereniging. We zien het licht al. Het zou donker moeten zijn, maar dat is het dus niet echt. Nee, hier staan we staan in een tuinbouwgebied. Hè, dus Delfgouw en Pijnakker, Nooddorp en Lansingerland in Westland. Dat zijn grote tuinbouwgebieden in Nederland. En een aantal teelten, daar moet je gewoon heel veel licht voor gebruiken. Bijvoorbeeld rozen. Dat is nou precies wat ze hier gekweekt wordt. Ja, je ziet daar, het lijkt wel of de zon opkomt. Hè. Langzaam zie je een roze gloed ontstaan. Op zelf is het best een mooie kleur, maar alleen dat hoort daar niet. En dan met een grote rokende schoorsteen. Ja. Mordor. Maar ik vind het inderdaad, als ik zo zie, vind ik net vulkanisme. Wat uit de aarde komt er helemaal zo eruit. Woe. Sinds 2018 zijn er lichtvoorschriften opgesteld. Hoe zit dat precies? Wat is het probleem? In een aantal uren mag je licht geven en daarbuiten niet. En ook een bepaalde hoeveelheid mag je laten ontsnappen. En ja, daar... wordt iedere keer ontheffing voor verleend. Dat geeft dus te veel licht. En dat is niet goed voor de natuur. En daar wordt niet op gehandhaafd. En met de natuurvereniging hebben jullie besloten om daar iets aan te doen? Ja. Een bezwaarschrift is er opgesteld? Nou, bij 3 gemeentes hebben we gedaan. Westland, Lansingerland en Pijnakker-Nooddorp. En daar hebben we eigenlijk heel weinig over gehoord. We stuurden brieven... En zij ze ontvangst en zou ze reageren. Niet gedaan. En je kan het nu heel duidelijk zien. Hè? Het wordt langzaam steeds donkerder. Ja. En je ziet precies waar het fel op ligt. Ja. Nee, dat zie je heel duidelijk. En toch kiest de gemeente ervoor om wel die ontheffing te geven. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Dus dan sta je met je mond vol tanden eigenlijk. Ja, daarom zijn we ook rechtszaken begonnen. En inspreken en dat soort dingen. En tot nu toe steeds geen gehoor. Geen gehoor. Stapel wordt steeds hoger. Ja, van het bedrag ook, wat we indienen. Ja, wordt steeds hoger. Ja. En nu? Het is behoorlijk ingewikkeld. Oh, gigantisch. Al die trajecten, ongelooflijk ingewikkeld. Ja, dat kan je eigenlijk als gewoon burger kan je dat gewoon niet meer volgen. Zo gigantisch ingewikkeld. Wat is de kern van het bezwaar? Het kern van het bezwaar is dat ze niet handhaven. Er is een regel. En dan wordt er iedere keer weer uitstel, ontheffing, hoving. Jongens, je moet er op een gegeven moment gewoon mee stoppen. De argumenten die ze gebruiken, dan gaat het niet om de natuur. Alleen maar om de economische waarde. ho, ho, je bent een milieudienst die het milieu moet beschermen. En niet dat jij bedrijven moet beschermen. En dan zijn er tuinders of rozentelers die zeggen, het is een te grote investering. We willen het wel, maar het lukt nog niet. Kan je daar begrip voor opbrengen? Ik snap het, tuurlijk. Maar dit is al jarenlang. Het is niet zo dat het vorig jaar... Nee, het is al tientallen jaren. Nou, en steeds hetzelfde argument, het is een te grote investering. Ja, dan moet je eens nagedenken of je wel goed bezig bent. Maar licht dringt ongelooflijk door. Als je bijvoorbeeld in een hele donkere omgeving en je ziet op kilometer afstand één lampje, dat zie je. Licht is echt dominant over donker. Ja, mooi gezegd, ja. Je luistert naar Vijf Dagen vanuit het kassengebied, het Westland. En we zijn te gast bij rozenkweker Mark Koenen. Hiernaast zitten jouw kassen vol witte rozen. Als je dan zo Geert hoort, wat vind je ervan, wat hij zegt? Ja, iedereen mag natuurlijk zijn eigen mening hebben hier in Nederland. Ik vind zelf dat wij als sector behoorlijke stappen hebben gezet. Dat gaf ik natuurlijk net eigenlijk ook al aan. En het probleem is eigenlijk bij ons, vanuit onze sector, eigenlijk alleen maar minder geworden. Ja. Er wordt veel meer afgeschermd. Mede ook door de LED-belichting wordt er veel meer afgeschermd als dat er vroeger gedaan kon worden. Maar jij zegt net zelf ook, we zijn er nog niet en we zijn nog stappen aan het zetten. Over 10 jaar kan het wel donker misschien zijn. Ja, dat hoop ik wel. Dat is wel de droom inderdaad. Maar waarom kan het dan nu nog niet al donker zijn? Als je nu bijvoorbeeld het zogenaamde gordijn helemaal dicht zou gooien, dan wordt het onder het doek te warm en te vochtig. Dan zitten we met die vocht in de schimmel. En dan ontstaan er allerlei schimmel, maar ook gewoon kwalitatieve problemen. De knop wordt kleiner, houdbaarheid, wat ik net eigenlijk al aangaf. Ja. Het gaat gewoon niet. Wij willen dat ook heel graag, alleen dan wordt het gewoon te warm. En dan gaat die roos gaat sneller groeien, maar dat worden allemaal kleine knopjes. Ja, maar die Geert die zegt wel van het argument van die telers van het kan nu nog niet, het is een te grote investering, we zijn er nog niet, dat hoort hij al tientallen jaren. Hij wil daar versnelling in. Ik denk dat tientallen jaren dat zo tamelijk overdreven is. Maar die versnelling die willen wij ook al. Alleen ik denk, die onderzoeken die doen we natuurlijk niet voor niks. Wordt het te makkelijk over gedacht? 100%. Ja? En wat doet dat met jou dan? Want jij zit aan die andere kant in die kas je best te doen. Je wordt continu natuurlijk geconfronteerd met heel veel uitdagingen. Dat is er ook eentje van. En ik haal er wel veel positieve energie uit. Dus dat doet me eigenlijk niet zo heel erg veel. Het zal me ook niet harder of langzamer laten lopen. Wij proberen dat gewoon zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Alleen de kwaliteit staat wel bij ons voorop. Anders hebben we zelf geen toekomst meer hier in Nederland. Want zo moet ik dat wel zien. Als je dat die kwaliteit niet meer zou kunnen leveren, dan gaat het familiebedrijf eigenlijk wel gewoon failliet. Dan ben je je klanten kwijt. 100%. Want je kan je eigenlijk niet meer onderscheiden ten opzichte van buitenlandse rozen. En ik zat ook nog te denken, want die LED-verlichting, LED is ook goedkoper, toch? Je energierekening is gezakt. Ja. Kan je dan niet bijvoorbeeld de helft van de nachten per jaar de boel helemaal verduisteren? Of is zoiets niet dat je daarmee speelt? Dat is niet mogelijk? In de praktijk gebeurt dat eigenlijk al. Dat is dus eigenlijk ook al. In de praktijk, daarom geef ik ook aan dat we ook echt al enorme stappen hebben gezet. Er wordt al veel meer afgeschermd. Dat is ook gewoon alleen. Daarom zou ik graag willen, maak dat plaatje vanuit de ruimte nog een keer. En als het goed is, komen wij daar in het Westland. Heel positief, 100% zeker. Ja. Ja. Dus er worden wel degelijk stappen opgezet. Ja, en je zei ook al van de sector is al zoveel in beweging en we zitten eigenlijk in de laatste stappen. Voelen je je als rozenkwekers wel voldoende ondersteund? Of moet je het steeds zelf opnieuw uitzoeken en uitvogelen? Hoe je dat nou moet doen? Ik voel me op zich vanuit Glastuinbouw Nederland en de testen, de onderzoeken die er lopen, voelen we ons eigenlijk wel degelijk ondersteund, zeker. Ja, en zit er nog wel rek in of breekt het elastiekje als we nog zo... Gaat het wel de goede kant op met het bedrijf? Ik vind dat het de goede kant op gaat, zeker. Maar dat heeft ook weer te maken met het spectrum van de LED-belichting die we toepassen. Weet je, daar zijn we ook allemaal onderzoeken mee aan het doen. En die hopen we natuurlijk ergens binnen nu een 2 jaar af te ronden. En dan verwachten we dat we ook weer de volgende stap kunnen zetten. Ja, en bijvoorbeeld dat onderzoek of die proef met die ventilatoren. Wanneer weet jij daar meer over? Ja, eigenlijk na aankomende winter. Dat is eigenlijk, want de winter is daarin cruciaal. In de winter hebben we natuurlijk dan te maken met dat de luchtramen volledig gesloten zijn. En dan wordt het natuurlijk warmer en vochtiger. En dan probeer je die koude lucht boven het scherm, wat ik net uitlegde, te halen. En dan kun je dat proces kun je dat doen. En dat heb nu met luchtramen die helemaal openstaan vanwege de buitentemperaturen met 16, 17 graden, heb dat nu geen zin. Ja, het is wel qua weer, qua zomerweer een constante situatie momenteel in Nederland natuurlijk. Dat is, Daar kan je wel opbouwen. Maar nee, is dit dan de eerste winter voor jou met deze proef? Want dat wordt dan nog wel een hele spannende natuurlijk, hoe die rozen eruit komen. Nee, het is niet de eerste winter. Het is de, we hebben al een winter gehad, zeg maar ermee. Alleen een winter duurt natuurlijk 3-4 maanden. En een test of een onderzoek, dat wil je niet elke dag wisselen. Dus je houdt gewoon vast. Dan gebruiken ze 12 uur per dag, dan gebruiken ze 16 uur per dag. Dat zijn allerlei. Dat kun je niet van de een op de andere dag wisselen. Dus, hoe lang zit daar dan tussen? Ja, als je echt goede onderzoeksresultaten wil zien, dan moet je dat eigenlijk wel een paar maanden volhouden. Ja, voor mijn gevoel is dit helemaal niet meer tegenover een rozen kweken, maar meer een soort van onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Met alle eisen waar je aan moet voldoen, hedendaags, weet je, dan komt het daar wel een beetje op neer. Ja, maar die onderzoeker, er komen dan ook echt onderzoekers in jouw kas om te kijken hoe het daar dan Wij noemen dat altijd tiltspecialisten. Tiltspecialisten, ja. En wanneer, zij gaan dan voor de zomer of voor de winter ook nog kijken hoe het ervoor staat en dan na de winter, of hoe moet ik dat dan? Nee, dan moet je gewoon tijdens de winter wordt er gewoon gemonitord aan de hand van klimaatdata. Dit gaat natuurlijk allemaal automatisch. Een stukje luchtvochtigheid, temperatuur, allerlei belangrijke pijlers, weet je, bij ons, die worden dan vergeleken met andere winters en op de basis. En dan kijken we natuurlijk ook naar een stukje uiterlijk kenmerk van de roos. Komen er geen schimmels in? Is die huidbaarheid gewoon goed? Bla, bla, bla. Het is geen kas meer, maar het is een soort laboratorium. Jouw vader Sjaak, die het ooit begonnen is, die loopt hier nog op. Die werkt gewoon nog 50 uur hier in het bedrijf. Maar het is voor hem een hele andere wereld natuurlijk. Als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, ja, 100%. Ja, maak je je nog wel eens zorgen om de toekomst? Of heeft glastuinbouw, we hadden Klaas Knot een tijdje terug, hè, die ineens zei... Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, maar... Als je kijkt naar onze innovatie, drang en kracht, dan is de glastuinbouwsector denk ik een van de belangrijke koplopers van heel Nederland. Zo. Dus ja, daar ben ik en trots op. En ik heb daar 100% geloof in dat wij dat we elke keer weer een stapje verder komen. Op elk gebied. Ja, want dat wil ik vragen. Ook in dit dossier, als het gaat om lichtvervuiling? Ja, zeker, zeker. Wat meneer... Geert van Poelgeest, meneer had ik aangaf met economisch komt het niet uit of zo. Mm-hmm. Die mogelijkheid is er ook economisch nog niet. Want hier speelt in principe geld nog geen rol. We zijn met allerlei onderzoeken bezig, met de Airmix-installatie, met andere initiatieven. En dat heeft niks met geld te maken. Ja. Dat meer met de tijd te maken en het aanvang van onderzoek en zo. En dan pas... Kan je zien wat het opgeleverd heeft. Mark Koenen, rozenkweker hier in het Westland. Dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgen ga ik op pad met Floor Hallema. Zij heeft een sleutel waarmee ze de lantaarnpaal tegenover haar woning uit kan doen. Wil je ook zo'n sleutel? Dan moet je morgenavond luisteren vanaf 8 uur. En straks langs de lijn omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. Ruim 1,7 miljoen Nederlanders hebben onomkeerbare nierschade. Als we nu niets doen, wordt nierschade straks doodsoorzaak nummer 5. Wist je dat minder zout eten helpt om nierschade te voorkomen? Beperk zout. Bescherm je nieren. Check hoe zoutbewust jij bent op nierstichting.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol?